Падзеі, пра якія мы раскажам, пачынаюцца ў лабараторыі прыбора будаўнічага завода. О, чуеце? Збіраюцца супрацоўнікі лабараторыі. А вы уявіце сабе стэнд, звычайны выпрабавальны стэнд і прыбор на ім, на кшталт тэлевізара. На экране свяціцца, пульсуе сінусоіда. Каля прыбора інжынер Уладзімір Дайкун. Вось ён і будзе галоўным героем нашага спектакля. Побач за сваім рабочым сталом начальнік лабараторыі Эдуард Паўлавіч Лакавец. З'яўляецца ракета? Не, не з'яўляецца, ён проста ўлятае. Ён таксама інжынер, ён жа сакратар партыйнай арганізацыі. Прывітанне. Прывітанне. А, ракета. Толькі што сустрэў Віктарова, начальніка эксперыментальнага цэха. Кажа, пачынаюць рабіць вузлы для другога нашага прыбора. Ну, канешне, асноўныя вузлы можна рабіць. Вядома, але гэта пры ўмове. Калі не паляціць уся схема. Ты жартаўнік у нас, Володя. Добры, мы былі работнічкі, калі б у нашых прыборах за месяц да здачы дзяржаўнай камісіі ляцелі схемы. А ўсё можа быць, дарагі мае калегі. У нашым зменлівым свеце ўсё можа быць. Нешта настрой у цябе сёння надта філасафічны. Ага, я таксама гэта заўважыў. Заходзіла Лена. Яна што рожа расцвіла? Яму халасцяку на дыбкі будзь звіцца. А ён хоць бы што. Ну. Тады ён сапраўды не ў сабе. Ну, паглядзім. Што вы скажаце праз некаторы час? Слухай, ракета, а ці не збіраецца ён заняць месца начальніка нашага бюро? Месца касэнкі. А мне здаецца, ён збіраецца жаніцца. Што ўрэшце адно і тое ж у яго становіш. Ціха. Людачка, як жыве наш дарагі шэф, таварыш касэнка? Таварыш Дайкун, вас выклікае начальнік бюро. Ну і ну, сон у руку, як кажуць. У кабінеце касэнкі Віктара Пятровіча, куды заходзіць Дайкун, усё акуратна падабрана. Фіранкі, канапа, крэслы проста зіхацяць. Як, дарэчы, і сам гаспадар кабінета. А, Уладзімір Андрэевіч, заходзьце. Сядайце, калі ласка. Дзякуй. Ну што, хочаце ведаць маю думку на конт вашага прыбора? Хачу. Я ўважліва вывучыў схему і не буду вас мучыць. Прама скажу, тытанічная работа. Тытанічная. Па сутнасці, новы прыбор. Калі вы паспелі? Ды вось, прыходзіў раніцай, іншы раз, пасля работы. Зайздросная працавітасць. Прытым, колькі цікавых, арыгінальных і, я сказаў бы, дасціпных інжынерных рашэнняў. У вас талент, Володя. Так, паверце мне, майму вопыту, талент. Што вы, Віктар Пятровіч, зусім простая думка. Проста і нечакана, гэта таксама немала. Прыбор для рачнога флоту, прыбор для карэкцыі хуткасці аўтаматычна кіруемага карабля вы робіце уніфікаваным. Гэта значыць прыгодным для выкарыстання ў самых розных галінах тэхнікі. У авіацыі, на чыгуначным транспарце і гэтак далей. Віктар Пятровіч, я разумею, гэтае маё ўдасканаленне нясе безліч клопатаў і непрадбачных выдаткаў. Таму трэба, мусіць, падрыхтаваць грунтоўную тлумачальную запіску. Я... Сядайце, Володя. У нас з вамі не такая простая размова, як вы думаеце. Перш за ўсё, прашу уважліва выслухаць мяне. Вашы ідэі зараз не маюць ніякай практычнай каштоўнасці. Як? Я кажу пра цяперашні момант. Віктар Пятровіч, хвіліну назад вы ж казалі пра іх каштоўнасць. Так, казаў, і не адмаўляюся ад сваіх слоў. Але дзе вы былі раней? А цяпер чарцяжы шаснаццаткі даўно ўжо ў цэхах. На прыбор размеркаваны заказы па самых розных прадпрыемствах. Першыя экземпляры амаль гатовы ўжо. Вы не навічок і разумееце самі, якія страты панясе завод, калі мы спынім работу над старым. Але варыянтам. Страты акупяцца, Віктар Пятровіч. Значить, даремно старався. Ну, Володя, не розкисайте. Ви ж видатне інженерне практикування. Поставте у недалекий куток ваш новий чертеж. Хто ведає? Може, коли і вернемося знову до этого прибора? Віктор Петрович, але ж такий прибор потрібен на інших видах транспорту. Усе це, поважаний Володя, робиться централізованим порядком. Відповідні міністерства подають заявки, їх розглядають спеціальні установи, і ми отримуємо заказ. Віктор Петрович, а може здариться і так, що цей заказ не дойде до нас? Може здариться і так. Значить, його зробить нехто інший. І можу вас запевнити, не горш, як ми. Великі колективи спеціалістів кожною технічною задачу вирішають приблизно однаково. Ну, з різними аспектами, скажімо, з невеликими відхиленнями у той чи інший бок. Важнішою ролью тут відігрує організація праці і координація намагань. Так ось і треба, каб ми помогли цій координації. Ну, навошто, каб нехто дублірував готову роботу? Боюся, Володя, вас зараз хвилює більш закранутое самолюбство, чим інтереси агульної справи. Ну, давайте розглядим усе логічно. Заказ ми виконали? Виконали. Зробили ми корисну справу? Несумненно. А коли поспробуємо зняти питання о перегляді 16-ки, ніхто нас не зрозуміє. Спитають одразу, куди раніше гляділи. Наша 16-ка, Володя, ухвалена. Думаю, ви розумієте, що це значить? Нас чекають лаври. Лаври! Віктор Петрович, да вас можна? Ми вже скончили, товариш Лаковець, так що заходьте. Так. Без загадчика лабораторії нешто обмерковуєте. Я покликав товариша Дайкуна, каб пораїться по одним питанні, але яно не дотичиться вашої лабораторії, Едуард Павлович. Ну, калі так, товариш Дайкун у нас головастий товариш. Едуард Павлович, ну навошто ви? Так, а я, Віктор Петрович, зробив тое, що ви просили. Вось. Добре. Яны пачалі разглядаць новы чарцёж, а Дайкун тым часам вяртаецца ў лабараторыю. Хе. Што гэта з ім? Ён моцна засмучаны. Не паспеў ён сесці за свой стол, як уваходзіць Лаковец. Слухай, чым гэта ты зачараваў касэнку? Столькі дыфірамбаў табе праспяваў. Светлая галава, талент і ўсё ў такім розе. Ну а што? Аб'єктивна оценка. Ед сіплось, не помреш. Ведаєш, здається, нам премі подкинуть за прибор. І по моїх назіраннях, шеф був би не супроть посидіти з нами після роботи. Косенко? У одної компанії з подначаленими? Що? Давай сьогодні запросимо його, а? Правда, ресторани не любить, а вне дома ремонт. Ну, поворуши мозгами, Володя. Ну, коли ти бираєшся витягнути Косенку? Ну? То можна пайсці до Толіка Глебова, ну, до льотчика. Жонка його на гастролях, а сам же ён чоловік гостинний. Ай, голова, цудовна. Да тебе можно? О, Волка, заходьте. Ну, як бачишь, я не один. Надумали зробить на тебе визит. Не собрать? Да не, кий ты, Волка, заходьте, коли ласка. Добрый вечер. Это ж ты разумеешь, сегодня Вера приехала. Вось она сама, знаёмтеся, коли ласка. Даруйте нам, мы, здаецца, трапили не у пару. Володя, може, лепей не перешкоджать господарам? Не, отступление отрезано. Будем знаёмы, Вера. Вельми приемно. А вот это наш наставник и шеф Косенко Виктор Петрович. Вельми приемно. Кандидат техничных наук, выключно светлый разум и высокородная натура. Выключно незаслуженная аттестация. Вера, застается познакомить вас с моим непосредственным начальником. Эдуард Павлович Лаковец. Вельми приятно, Вера. Ну, а я маю гонар кировать выключно здольным инженером, конструктором, які у гэтым я ніколькі не сумніваюся, пакіне след у айчыннай электроніцы. І ў мае абавязкі ўваходзіць толькі злёгку паправляць яго, каб след гэты лёг у патрэбным кірунку. Значыць, вы выключна здольны арганізатар і кіраўнік. І выключна здольны тамада. Проходьте, калі ласка, проходьте. А гэта моя сябраўка Элеонора Маркевич, піяністка. Вельмі прыемна. Вось так. Ну, сядайте, сядайте, калі ласка. А я на кухню. Эля, знаёмся, гэта Володя Дайкун сябралі. Володя інжынер. Інжынер, прабачце, якога профілю? А мы спецыялісты па бурштыну. Ну, не верце, не верце яму. Ён мастак расказваць байкі, асабліва прыгожым жанчынам. Мы працуем па радыёэлектроніцы. Ай-яй-яй-яй. І прыгожа каца гаварыць, не праўда? Гэта я гавару, не праўда, жанчыне хто? Ведаеце, Эля, аж у 1600 годзе англійскі вучоны Уільям Гільберт абнародаваў кнігу пра магніт, магнітныя сілы і вялікі магніт зямлі. І расказаў ёй пра свае доследы па электрызацыі некаторых цел, у прыватнасці бурштыну. А па-грэчаску бурштын значыць электрон. Вось чаму я сцвярджаю, што я спецыяліст па бурштыну. Ой, як цікава. Дык вы і грэчаскую мову ведаеце. Не зразумеў вас. Ну, вы ж пераклалі з грэчаскай мовы слова электрон. А вы ўмееце спалучаць карыснае з прыемным. Я слухаю вас. А што гэта вы такое вывязваеце, Эля? Цікава? Шапачку. Для сваёй сяброўкі. Наша Эля, Володя, ўсё можа. І на фартэпіяна іграць, і шыць, а якія пельмені робіць. Я, калі хочаце, са злосці стала піяністкай. Сябравала з адным хлопцам, хацела стаць яго жонкай, а ён мне кажа: «Ты, Элеонора, вельмі празаічная натура. Гаворыш усё пра транты, пра сукенкі». Взяў ды ажаніўся з выкладчыцай нямецкай мовы. Так што марнымі аказаліся мае намаганні. Вось сябровак абвязваю, абшываю. Такое, разумееце, хобі. Прашу за стол, дарагі гасцей. Кава гатова. Калі ласка. Дзякуем, дзякуем. Калі ласка. У вас што, ўжо закончыліся гастролі? Прабачце, а дзе вы былі? Ой. Лепі, спытайцеся, дзе не былі. А дзе не былі? Сівіры, Казахстан аб'ехалі, о! Я ўжо і сплю, і мне штуколаў сніцца. Ну, калі ласка, частуйцеся. Дзякую. О, танга! Хачу танцаваць. Да вашых паслуг, паважаная Элеонора. Што ж, з задавальненнем патанцую. Послухайте, Эля, можно сделать вам царский подарунок? Вы спробуйте. Ну, хочете, я подару вам свое сердце. Дякую. Такие дорогие подарунки не принимаю. Это не совсем пристойно для одинокой женщины. Вы одинокая? Какое совпадение. А, тогда ведаете, что я вам подару? Свою одиноту. Это уже лепш. Як кажуць, мінус на мінус дае плюс. Толя, ты паглядзі, як тут цудоўны канцэрт. Цудоўная пара атрымліваецца, як ты знаходзіш? Вельмі цудоўная. Што я бачу? Гітара? А хто іграе ў гэтым доме, прызнавайцеся? Ну, як хто? Господар, вядома? Толик, Толик, давай, давай, давай. Просим, господа. Просим, просим, Толик. Я тебя давно не чула, давно не чула. Ну, коли, коли, так, так. Па-да-ду-ду-да, па-па-да-ду-ду-па, па-да-ду-ду-па. Па-да-ду-ду-па, па-па-да-ду-ду, па-па-да-ду-ду. П Полчаса до рейса, полчаса до рейса, мы стоим у взлетной полосы. Идут на свете всех часов быстрее эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было, ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Па-па-да-па-да-ру-та, та-ду-ду-да, та-ду-ду-да, та-ду-ду-та. Та-та-ду-ду-да, па-па-да-ду-ду, па-па-да-ду-ду. По аэродрому лайнер пробежал, как по судьбе. И осталась в небе чистая полоска, светлая, как память о тебе. Вот и все, что было, вот и все, что было, ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Па-па-да-па-да-ю-та, та-ду-ду-да, та-ду-ду-да, та-ду-ду-да, та-да-ду-ду-да, па-па-да-ду-ду, па-па-да-ду-ду. Ну, а теперь дозвольте дать слово нашему поважанному Виктору Петровичу. Ну, на вож ты, Эдуард Павлович. Ну, что? Не-не-не, Калиласка. Калиласка, Виктор Петрович, просим, просим. Признаться, я у складанным становище, навык и не ведаю, что сказать. Хотя, чекайте, вспомню одну каску. Ну? Только, боюсь, она разыходится с девизом нашей сестры. Ну, все равно, рассказывайте, Виктор Конечно, Петрович. Конечно, рассказывайте. Давайте. Тогда слухайте. Слухайте. Новый вариант каски про червоную шапку. Ох, новый вариант. Вага, значит так. Паляўнічыя забілі ваўка. У тым же лесе коза, так это с другой ведомой каски, распиталася с другим ваўком и вызвалила своих козлянят. Ну, это вельми цікава. Таким чином лес застався без драпежников. Червоная шапочка вышла замуж за паляўніча, коза со своими детьми прибилася до господарки червоной шапочки, и почали они разом жить-поживать, да добро наживать. Коза с козлянятами приносили в господарку масло и молоко. Ага. Бабуля вязала, прала, а червоная шапочка стала господиней. И только паляўнічаму не знайшлося работы. Вовков уже знищили. Увага. И почав ён палявать на... Ну? Зеленого змея. И войс. Глядячи на паляўнічага, поступово разбестилося козлиное семейство. А тут зима настала, у хаті дров няма, есть и так само, а никто пальцем поворушить не хочет, до того разгультаились. Дык вось, сябры мае, у чым мораль? Цвярозасць і дысцыпліна, каб нам своечасова разыйсціся дамоў. Неабходна падтрымаць. Вельмі сучасна. Я таксама за цвярозасць і дысцыпліну. І дысцыпліну. Ну, вялікае вам дзякуй. Судоўны вечар. Дзякуй вам за гасцінасць. Гэта вам дзякуй. Вельмі добра. Всё вельмі добра. А можна яшчэ? Thank you. Вечер выдаўся як на заказ. Тихі, крыху морозны. Эля і Дайкун выйшлі разам на вуліцу. Просто Володя, а ваших товарыша, хоть он приблизно однолькового взросту с вами, Эдуардом Павловичем. Ну, по-перше, он заходчик той лаборатории, у якой я працую, а значит, начальство. А по-другой, он человек женатый, я холостяк. Як бы там ни было, сгодитесь называть по батьку человека не женатого, просто непристойно. Але чему вы не женаты? И чему начальник не вы, а ваш товарищ? А, у вас за много стиплости. Ну, знаете. Вот так и ведала. Великое самолюбство и неумение тверозы оценивать обставины. Слушайте, Эля, а вы великий психолог. А я назирала за вами и за всей вашей компанией. У меня добрая интуиция. Я отчуваю людей. И видите что? Мне здаецца, ваши коллеги не успрымаюць вас усур'ёз. Так? Яны прислухоўваюцца да ваших слов, выказваюць пэўную павагу, але... А что вы стали? Пайшлі. Спокойно не падаць. Побач со мной вам ніякая слізгота не пагражае. Дзякуй. Ну, отпустите мяне. Ну что вы меня трымаете, обдымку? Ну отпустите меня. А коли мне это приемно, трымать вас в обдымку? Я беру свои слова назад. У вас нема стиплости, у вас дрэнна самоконтролем. Пошли. Эля, коли у вас, как вы кажете, добрая интуиция, а характеризуйте моих коллег. О, а я про их думала ускосно, только в сувязи с вами. Значит, я здолел заволодать вашими думками? У пэвной ступени здолели. Але не дуже тешьте себе, вы с тых людей, якія мне менее за все подобаются. Ну, Эля. Ну, вот, зазлавали. Ну, тогда буду молчать. Не-не, говорите, вельми цікаво. И на во что мне зловать, коли вы говорите правду? Вы злоетесь и крыўдитесь, а я говорю от чистого сердца. Ну, коли хочете, с великой симпатией до вас. Не, зразуметь вас, Эля, просто немагчыма. Вы не злуйтесь, а послухайте, что я вам скажу. Вы с породы великих детей, и сами это добро ведаете. Дорослых детей не выношу, а с вами не так. Вы цікавы і добры чалавек. Вось на гэтым давайте і спынімся. Я цікавы і добры чалавек. І давайте перамянем тэму. Давайте. Паслухайце. Якая гэта птушка? Гэта свініца. Чуйце, як яна свішча. Скінь кафтан, скінь кафтан. А і праўда? Быццам вымаўляе. Не забывайте, что на дворе конец лютого. Ось она и рает, скинь кафтан. Меж іншим, Эля, лютый раней был апошний месяц года, и тому его называли сечень. А еще межень, ну, бы знаходился он на меже годов. Вы это ведаете? Не только похоже, ни слова электрон. Але я пришла уже. Дома сын чакаю. У вас... Великий сын? Другий год ходит в школу, значит, 9. А можно вас спытать? Чему я живу одна? Можно. Что тут особливых? Разошлись с мужем. Характеры, я кажуть, розные оказались. А чаму у вас да гэтага часу няма сям'і? Хочаце, скажу. Таму што вы і да гэтай пары лічыце сябе хлопчыкам, які не ведае, што такое адказнасць за сябе, за іншых людзей, вы баіцеся складанасцей. Не любіце іх вырашаць і прыдумалі для сябе гіпотэзу наконт сваёй выключнасці. Але ў вас няма галоўнага таленту жыць. Існуе такое паняцце? Я спадзяюся, вы з ім знаёмы. Інфантылізм. Паслухайце, ну навошта нам спрачацца? Эля, у вас свабодны заўтрашні вечар? Не толькі вечар, некалькі дзён. Адгулы пасля гастролю. Цудоўна. Ось і я вазьму некалькі адгулаў. Паехалі са мной, га? Падумаю. А пакуль бывайце. Володя Дайкун вернулся у город только праз тры дні. Не заезжаючи до дому, он решил завітать до Глебова, до летчика. А что это с Глебовым? А? Привет, Толик. Ведаеш, Толик, я правіў гэтыя дні як у касцы. Як у касцы. Эля. Элеонора Івановна зараз у маім сэрцы. Яна. І толькі адна яна. Ай-яй-яй-яй. Толик, на каго ты падобны? У пантофлях. Это называется набыть форму после аварии. Ты что, летчик? Тебе скоро полет. Ни в який полет я не полечу. Все. Копцы, с авиацией разыходимся раз и назавсёды. Что? Что за жарты? Никто не жартует. Я, дороженький мой, за той час, як был в больнице, шмат передумал. Я зразумеў, што рана ці позна чалавеку трэба выбраць фінішную прамую. Так, значыць, яшчэ аднаго чалавека з'явіліся падобныя думкі. Не разумею. Не разумею, ты ж толькі хваліўся сваю Елей. З Елей поўны парадак, яна чалавек. Вось якраз сустрэча з ёй памагла мне ўбачыць усё ў новым святле. А вось на работе. Праект майго прыбора адхілены раз. У лабораторию вернуться не могу, два. А тут еще отримал запрошение в экспедицию на остров Шпицберген. Это три. Ну, есть еще и четыре, и пять, и десять. Ай, ты что говорить? Ты лепей скажи, что за финишная промая, на якую ты наважился вырулить? Я тебе уже сказал. За авиацией еще. Работу я знайду, тут нема проблемы. Кожнай газеце патрабуецца, патрабуецца, патрабуецца. Магу і шафёрам, магу і... Усё ж мне, браце, не зусім зразумела твоё рашэнне. Ну хіба так многа зменіцца ад таго, што ты кінеш авіацыю? Так. Здаецца, мы заўсёды маглі зразумець адзін аднаго. Ведаешь, ты можешь не поверить, можешь смеяться с меня. Я скажу тебе, только тебе. По ночах Я прочинаюся у холодным поте. Раптом вырывается земля с туману. Насовывается, заслоняя увесь свет, и я прочинаюсь от жаху. Стоить в ошах все тое. Чую жудасный треск пероборок. Рангоута, у винта. И изнявечаны твар Игора. Другого пилота. Я проверял себе. Ходил у авиаотряд. Просил хлопцев поднять у поветра. Дык верыш, адразу робится млосно, як только подыходжу до самолета. Что ты, Толя? Ну и кидаешь эту исправу. Знойдешь нечто иншее. Ведаешь, как мой сосед говорить. Абы ел, а по работе жил будешь. А Веры, ты казал про гэта? Казал. Ёй усё ровно. Раби, кажа, як хочаш. Вонь, чуеш, яна ідзе. Вера, вось. Валодзя прыйшоў развітацца, едзе на Шпіцберген. А ты разам з ім не збіраешся ехаць? Цяпер быццам бы можна? А што, Валодзя? Так мы і зробім. Паедзем разам. І вось уяўляеш, прыязджаем мы сюды праз 2 гады. Здаровыя, барадатыя, з поўнымі чамаданамі грошай. Ад сябе самога не ўцячэш. Ты дарэмна так, Вера. Ох, пагляжу я на вас. Мужчына называецца. А быць толькі гурба, якая пад нагамі. Адразу ж раскіснуць. На каго ты намякаеш? А хоць бы на майго любага. Я чыню. Віктор Петрович? Товарищка сынка. Это я вас, Володя, шукаю. Дома не ведают ничего, так я подумал, может, ваш товарищ нечто скажет. Я просто слов не знаходжу. Апошние дни перед сдачей прибора. Справ по самое горло, а вы дозволяете себе 3 дни не показываться на работе. Господару прошу пробачить. Нам треба серьезно погуторить. Давайте, Володя, спустимся вниз, я на своей машине, там и поговорим про все. Я разумею, Виктор Петрович. Что заслуговую самого горшего. Допустим. Правда, я не збирался говорить с вами в таким плане, але и хвалить вас за ваши поводины так само не стану. Так, может, мы попросим пробачения у господарова и пойдем? Дякую, Виктор Петрович, за клопоты. Это вельми великодушно с вашего боку. Але я серьезно решил звольниться. Не говорите глупства, Володя. Что за паничный настрой? Треба узяться за розум. Что дотычись мне, то я на первый раз думаю вам... Значит так, скажете в отделе кадров, что отсутничали по службовых справах. Зразумело про умове, что такое больше не повторится. Я не такий уже добродей, Володя, что стал бы шукать вас бескорыстливо. Днями еду в Москву по новый заказ, так что вы мне просто необходны. Ой, не могу, помру со смеху. Вот где наивысший гуманизм. Человек прогулял, пролайдачил, а начальник лет не на коленях просит вернуться на работу. Ну, Вера, на во что вы так? Сбоку это может заправды, выглядая крыху дивно, але я не стал бы просить вернуться абы кого. А Володя вельми талиновитый специалист. Я не боюсь сказать это про им, вельми талиновитый. И тому ему можно даровать тое, что нельга иншему, не зважаючи на справедливость. Моя справедливость зараз у тым, каб не стратить специалиста высокой квалификации. И эта справедливость диктуется потребами предприемства, значит, и потребами больше высокого аппарата. Значит, справедливость, по-вашему, такое ж зменливое понятие, как вытворчие планы вашего предприемства. Вам нельга отмовить у логицы. Ты что ты уж руна, як заведена? А ей крови хочется. Ага, вам не подобается. Один убил голову некую думку про Шпицберген. На работу не ходит. Другие от страху не может отвести уже... Ну, знаешь, это уже занадто. Занадто? Не занадто. Так, Толик, я разумею, ты сутокнулся со смертью. Тебе было страшно. И у гэтым ничего дивного нема. Але ці ты один? Только бачу смерть сблизку? Та ти спитай тих, хто воював. Ну, ось, наприклад, гостя нашого спитай. Скажіть, Віктор Петрович, вам було страшно на війні? Ну, гэтага хапала. Але усе равно йшли. Значить, перемогли себе і йшли. Чуєте ви? Перемогли. Зрозумієте? Перемогли. Ти не на сцені, так що можеш супокоїтися. Лабораторії прибора будовнішого заводу. Тепер тут амаль усе супрацовники лабораторії. І Ракіта, і Бєльський, Логвінов, Лена Козар, Крижанянц. І... А хто гэта увайшов? Ага, Володя. Володя Дикун. Йон. Ну як? Як рухається справа? Справа, як і зліва, кацо. Не, ну серйозно, вунь бачиш, вентилі барахлять. А коли на мові інженера? Ай, для тебе, шановний мой Володя, на якой хочеш. Значить так, при повышеному температурному режимі не тримають феритові вентилі. Які, ведаєш, Володя, повинні пропускати ток тільки в одному напрямку, а яны... А. За гэтага летять дыёды. На екрані з'являються лишні частоти. Летять дыёды. Дрэнна. Володя, а що ж ми робити зараз будемо? Що робити? А треба придумати нову схему, каб можна було обійтися без вентилю. Тільки усяго. Ой, для гэтага ж треба переробляти увесь прибор. Вовков бояться у лес не ходить. Ну, змовся! Не слухайте ви його, Леночка. Заключим вентильні вузли у термоізоляційні камери і все. Володя, ну навошто ви так несерйозно со мною? Скільки ви працюєте з гэтым прибором, а я тільки після інституту? Вы... Леночка, милая, не кривдуйте. Я сапраўды, каб дозволили, зрабіў бы прибор на іншій основі. Каб можна было обійтися без вентилів і гэтых розных компенсаційних камер, про які говорить Ракіта. А хіба можна так? Можна, можна, тільки осторожно. Ах, Макарович, Макарович, і гэта ти. Проповедуєш осторожність. Ти стойкий змагар за справедливість. Ну-ну-ну, ти мені лепей ось що скажи. Чому тебе вчора не було... На занятках політгуртка. Був занятий важним заданням. Угу. Ти ж, може, зауважив, мені і на роботі навіть не було. Кожен раз у тебе знаходиться ніяка причина. Хлопці! Хлопці! Що таке? Гляньте, що я прочитав у газеті. Яка цікава річ. Ну, давай. Ось, слухайте. Так, випробовується автомобіль з механічним рухавиком. Хлопці, ви розумієте? Гэта ж выкарыстоўваецца яго гіраскапічная прырода. А ну пакажы, пакажы. Глянь. Так. Так, па-першае, такі аўтамабіль нідзе яшчэ не выпрабоўваецца. Я таксама чытаў гэты артыкул. Усё там яшчэ ў стадыі распрацоўкі. Як распрацоўкі? Я яшчэ распрацоўкі. Тихо, тихо, тихо. Лакавец ідзе. Тихо. Што, таварышы, навуковыя супрацоўнікі? Новий диспут почали. Я скажу у бухгалтерії, каб за кожний диспут з тебе, Крижанянц, вилічували по червонцу. Ай-яй-яй-яй-яй, кольки ж тоді він буде винен за воду? Калі подлічить, то отримається круглая сума. Тише, тише, тише, товариш. Давайте, за роботу. За роботу. Иди-ка сюда, товарищ Дейкун. Где ты был в гэтыя дні? Табе хіба не казаў Касенка? Ну, в самых агульных рысах. Ты знаешь, я прагуляў гэтыя 3 дні. Не рабі з мяне дурня. Каб ты прагуляў, Касенка не стаў бы тебе выгараджваць. Ну, а ён лічыць, што я самы здольны інжынер у бюро. І што мне ўсё дазволена. Ладно. Не хочешь говорить? И не треба. Праз некалькі дзён сакратарка зноў паклікала Дайкуна ў кабінет Касэнкі. Таварыш Дайкун, вас выклікае таварыш Касэнка. Добрый день, Виктор Петрович. А, Володя. Я с вельми приемной весткой вернулся со столицы. С вельми приемной весткой. Ручаюсь, не сдогадаешься. Ну, певно нашему прибору присуджена державная премия. Что ж, у будущем и это может быть. Але не тому, про який ты говоришь, а вось, якому нашему прибору. Мой чертеж? Пробачте, я не разумею нічога. Зараз разумееце. Атрыманы новы заказ на уніфікаваны варыянт 16-кі. А? Гэта значыць на ваш прыбор. Ну, што я гаварыў вам, спатрэбіцца ваша ідэя. Вось і выйшла, па-моему. Правда, прыйшлося паваяваць у Маскве, прабіваючы гэтую ідэю. Віктор Петрович, дзякуй вам. Віктор Петрович, гэта сапраўды прыемная вестка. Віншую і жадаю поспеху. Будзеце галоўным канструктарам новага прыбора. Вашага прыбора. Дякую. Ну, а як увогуле вашы справы? Ды, здаецца, не блага. Ну, так я пайду. Ідзіце. Так я ще раз віншую. Дякую. Для Дайкуна, як для ўсёй лабараторыі, пачалася гарачая работа. Трэба было шмат што перарабіць у новым прыборы, а на кожным кроку сустракаліся няяснасці. Алло, канструктарскі аддзел? Гэта Дайкун. Мне патрэбен канструктар нашага прыбора. Зараз жа. Няхай зойдзе да мяне зараз жа. Навошта табе спатрэбіўся канструктар? Распрацаваць такі прыбор і быць чымсьці незадаволены? А будзеш тут незадаволены. Вось, бачыш, замест прапанаваных мною ацініятараў зноў стаяць ферыты. Гэтыя праклятыя ферытавыя вентылі, з якімі мы і на старым варыянце бяды набраліся. І колькі не даводжу Касэнку, нічога не памагае. Ацініятары ж намнога дешевейшыя, больш тэмператураўстойлівыя. Так быццам бы нельга абысціся без ферытаў. Ён яшчэ пытаецца, чаму Касэнка хоча пакінуць ферыты. Хіба ты не ведаеш, галубок мой, што іх заказалі для старога прыбора некалькі десяткаў, і ты хочаш, каб іх спісалі ў неліквіды? Наіўны чалавек. Касэнка таму і не хацеў браць заказ гэта з Маскоўскага інстытута прыборабудавання. Чакай. А я ведаю, што Касэнка не хацеў браць заказ Маскоўскага інстытута, таму што адстойваў ідэю нашага прыбора ў міністэрстве. Валодзя, я ж сам ездзіў з ім у камандзіроўку. Значыць, Касэнка не хоча ставіць новыя дэталі, таму што старыя пойдуць у неліквіды? Канечне. Кончыцца некалі ферыты. Можна будзе ставіць атэнюатары, твае новыя дэталі. Слухай, ідэя. Потым я вазьму і аформлю гэта як рацыяналізатарскую прапанову. А што? Аформлю? Як? Так Касэнка ж ведае. А што, Касэнка? Не чалавек? Можна яго падключыць? Ты што? Сур'ёзна? Якія тут жарты. Сам ведаеш, калі справа датычыцца грошай, лакавец, Это значит, я не жартую. Паспрабуй докажи, что ідея народилась до того, як быў здадзены прибор. Творчасць, брат, гэта не падконтрольная штука. Правда, нас с тобой, калі мы захочем зрабіць рацыяналізацыю, можна злавіць. Я ж першы варіант чертежа. А лишь яго можна знішчыць. А? Здякваешся. Иди ты, знаешь куды? Я на конт прибора, Віктор Петрович. На конт феритов. Знов на конт феритов. Володя, мы ж зняли гэтае пытанне. У прибор мы ставим ферриты, и давайте больше не вертаться до этого. Что такое? У вас все? Не. Виктор Петрович, это не все. Я ведаю, чому вы отстойваете ферриты. Вы не хочете, каб яны стали неликвидами? Так. Так я не хочу. Так навошта? Навошта, каб прибор за их тратил свои эксплуатационные якости? Отдайте вы гэтыя ферриты тым, кому яны зараз патрэбны. Дозвольте мне самому рашаць, что рабіць у своим отделе. На жаль, Володя, вы слабо разбираетесь у экономичной политики. Инакш не задавали б таких наивных пытанняў. Куды мы спишем гэтые детали, калі поставим замест их новые? Выкинуть! А лишь вы сами ведаете, это не такая танная штука. И значит, нехай прибор выходит с наумысно запланованными и пониженными характеристиками. Ну, несколько можно выпустить. А потом оформить як раз пропанову. Не разумею вас. Я чу, что у нашем бюро плановались уже заходе такие рационализаторские пропановы. Мне про это неведомо. Неведомо. А тое, што ідэя нашага прыбора з'явілася адначасова і ў маскоўскім навукова-даследчым інстытуце, гэта вам вядома? А, вось яно што, а? Ах, Володя, Володя, даруйце за недастаткова дакладную інфармацыю, але вы павінны зразумець мяне, як бы я адчуваў сябе перад вамі. Сам отхилил ваш проект прибора, а потом поехал в Москву, а там дают гэткий заказ и еще лечить его першочарговым. Да вы перестали меня поважать, Володя. Эта история, скажем широ, не выкликала б у меня великой поваги. Ну, все, все. Пробачься, я виноват, и нехай это будет помеж нами. Добро? Это дробись, Виктор Петрович. Але уголовным я застануся при своей думце. Не разумею. Не разумею причины вашей упартости. Что меняется от того, коли мы на нескольких приборах поставим ферритовые венты? Кончи цены, ставьте свои аттюнеяторы, али давайте домовимся, давайте даремно не ломать копьи. Не, не, Виктор Петрович. Я пойду до директора. Так, значит, решили объявить войну. Директор подтримает меня. Его так само не похвалят за неликвиды. Ну, тогда я до громадскости звернуся. С громадскостью вам тем больше не домовиться. Поверьте мне, вы не с породы лидеров. Неважно. Главное, что я многое заразумел, дякуючи вам. Не буду вас затримливать больше. У обеденный перапынок Дайкун выбег выпить кавы у кафе на супрот завода и нечакано сустрел там Глебова. Коли ласка, ваша кава. Дякую. Володя, рад бачить тебе. Толик, привет, летчик. Ух ты, у формы. Ты прохожий. Ну. Сядай, рассказывай. Рассказывай про свои первые полеты. Ой, первые. Саправды первые. Ох, коли б ты только знал. Ну, а ты по парадку расскажи. и буду знать. Ведаешь, тыя палёты, што былі давары, не палёты. Тады я на самалёте адчуваў сябе, як селянін на валах. Паганяй іх патіхеньку, і ўся навука. А гэта нешта іншае. Рады за цябе, лётчык. Ты знаеш, вельмі, вельмі. Быў час, калі за цябе трэба было баяцца. Ну, а цяпер я бачу, ўсё нармальна. Дзівак, ты называеш гэта нармальным. Ці ж гэта нармальна, што чалавек аднойчы не вытрымаў і ўзняўся на крылах? Ты сапраўдны лётчык, Толік. Я дарма хваляваўся за цябе. А я не хваляваўся за сябе. Яшчэ як. А потым я ўсё ўбачыў, як быццам першы раз. Вунь неба, падумаў я. Такое блакітнае, такое вялізнае, што як высока не ўзбірайся, усё роўна ты на зямлі. І як бы ты не стараўся адарвацца ад яе, яна ўсё роўна цябе не адпусціць. Не адпусціць і на Марсе, і на Юпітэры, і на другой планетнай сістэме. Бо ты сам маленькая часцінка яе. І аднойчы яна забярэ цябе зусім. Але пакуль трэба рабіць сваю справу. Вовка, чаму ты не стаў лётчыкам? Кожны павінен рабіць сваю справу. Зноў лабараторыя прыбора будаўнічага завода. О, колькі тут сёння людзей. Ну што ж, давайте паслухаем, аб чым будзе гаварыць супрацоўнікамі начальнік лабараторыі Эдуард Павлавіч Лакавец. Прывітанне, таварыш. Прывітанне, начальства. Добрый дзень. Таварышы, спыніце на хвілінку сваю работу. Трэба вырашыць некалькі неадкладных пытанняў. Што за тэрміновасць такая? Работы многа. Слухай, чаго гэта ты прыдумаў сярод рабочага дня? Ну, па-першае, даўно ўжо не збіраліся і не абмяркоўвалі свае справы. Па-другое, пачынаем працаваць па сутнасці над новым прыбором. Хацелася б тое сёе падумаць разам. Адным словам, давайце без лішніх слоў, хутенька. Сядайце бліжэй. Так, таварышы, трэба адзначыць, што калектыў нашай лабараторыі за апошні перыяд папрацаваў неблага. Здадзены заказчыку новы прыбор, які мае вялікае народна-гаспадарчае значэнне. Зараз пачынаецца новы этап нашай работы, я б сказаў, вельмі і вельмі адказны. Аднак, некаторыя нашы таварышы, ці то залішне зазналіся, ці то яшчэ што, але іх паводзіны выклікаюць сур'ёзную трывогу. А можна канкрэтна? Можна і канкрэтна. Я маю на ўвазе паводзіны і наогул працоўную дысцыпліну вядучага інжынера Владіміра Дайкуна. Што? Так. Мы не станем адмаўляць тое, што Дайкун шмат папрацаваў над старым прыбором, што ў праекце новага значна яго доля, але тым больш прыкра, што таварыш Дайкун паставіў сябе панад калектывам і дакаціўся да прамых парушэнняў дысцыпліны. Гавары ясней! Калі ласка, можна ясней. Думаю, все мы дадзім належную ацэнку паводзінам Дайкуна. Калі я скажу, што ў самы разгар работы над старым прыбором, ён дазволіў сабе 3 дні прагуляць, без дай прычыны. Слухай, Лакавец! Няхай Дайкун сам скажа! Канешне, сам няхай! Давай, Володя, давай, раскажы нам. Чым выклікана ўсё гэта? Я думаў, што сёння мы будзем гаварыць пра новы прыбор, а не пра мае паводзіны. Да коли яны былі тыя тры дні? Вось гэта тлумачэнне. Ён ці бачылі вы нават не лічы сябе вінаватым. Святая наіўнасць. Таварышы, хто хоча выказацца? Скажу я, відаць. Давай, гавары, Ракіта. Мяне асабіста даўно непакоіць Дайкун. Ну, здольны, разумны інжынер. Гэтага ў яго не адбярэш. Колькі год ты ў нас працуеш, Валодзя? Год, відаць, 12, адразу пасля інстытуту прыйшоў. І вось увесь гэты час стаяў як бы ў баку ад калектыву. Адгарадзіўся нейкай вакуумнай сценкай, і нічога цябе не цікавіць. У культпаходы не хаджу. У культпаходы ніхто цябе не цягне. Але сапраўды, атрымліваецца, што ты паставіў сябе па-за калектывам. І парушэнне дысцыпліны таксама ад гэтага. Таму што лічыш, табе ўсё дазволена. Правільна, правільна. А з супрацоўнікамі як сябе паводзіце? Замест таго, каб растлумачыць нешта, пасмейваецеся і адпадае ўсякая ахвота звяртацца да вас. Між іншым, ён нават не вітаецца. Я з вами не вітаецца, со мною заўсёды вітаецца. А я вось прыбіральшчыцай у вас працую, со мною заўсёды вітаецца. Тётя Поля, милая, тихо, тихо. Ну тихо, тихо, тихо. Тётя Поля, ну тихо, тихо, тихо. Мне здаецца, таварыш Дайкун зробіць адпаведныя вывады з гэтай нашай таварыскай размовай. Ну, а зараз мы павінны пагаварыць аб прыборы. Прашу прыняць да ведама маю заяву. Я адмаўляюся быць галоўным канструктарам прыбора. Хацо, як можаш так гаварыць? Што ты? Вось як? Мне здаецца, мы можам задаволіць вашу просьбу. Валодзя! І цяпер можаце рабіць з гэтым прыборам, што захочаце. Ставіць, якія хочаце дэталі. Хоць хамуты, ці лапці. Эх, Дайкун, Дайкун. Гарачы ты чалавек. Дзе твая вытрымка, Валодзя? Куды гэта ён пабег? А, да, Элі. Трэба будзе паехаць адсюль. На некаторы час. Надоўга? Ну, гады на два, можа і... На два гады? Так. Так. Я хачу паехаць на остров Шпіцберген. Мне трэба. Неабходна. Разумееш, у мяне непрыемнасці на рабоце. Я пасварыўся. Пасварыўся з усімі. І наогул, я хачу паехаць на некаторы час, каб адысці ад усяго. Ты павінна зразумець мяне. Гэта неабходна. Павер. Эля. Што ты маўчыш? Ты што хочаш ад мяне пачуць? Ты ж сам усё рашыў. Ты вольны чалавек. Хто я табе, жонка? Сястра? Маці? Ты мне самы блізкі чалавек. О-ля-ля, як гаворыць наш адміністратар, памерці можна. Я самы блізкі для яго чалавек. Ну што ж, Валодзічка, можаш ехаць на свой Шпіцберген. Я буду пісьмы табе пісаць. Цікаецца, як ты там робішся сапраўдным зімоўшчыкам мужным і незломним. Можеш ехаць. Я нават буду падтрымліваць цябе маральна. А як жа? Мне ж ахвота так само ўбачыць цябе такім. Праўда, пройдуць 2 гады. Я пастарею, зморшчыны новыя паявіцца. Ну, не бяду, ты ж чалавек вольны, халасты, ты знойдзеш маладзейшую. Знаеш, можна і зімоўшчыкі заўсёды будуць у пашане сярод слабага полу. Ну, што ты гаворыш? Мне ніхто не патрэбны, акрамя цябе, чуеш? І халастяковства маё не патрэбна. Якая высакароднасць! Я, Володзечка, я цаню твой прыгожы жэст, але ты нічогачка не разумееш. Ты паслухай толькі, як ты гаворыш. Я хачу. Мне неабходна. Я, мне. Такі ведаеш непасрэдны эгаізм. Ну, а як мне будзе? Пра тое ты падумаў? Хаця што я гавару? Мне ты гатоў пакінуць шлюбнае пасведчанне? Эля, любая, ты павінна зразумець мяне. Я павінна зразумець яго. Яшчэ ў першы вечар я зразумела цябе. З першай сустрэчы ты здаўся мне вялікім дзіцём, і мне хацелася неяк памагчы табе, бо разам з іншымі пачуццямі нарадзілася жаночая прыхільнасць да таго, каму патрэбна твая дапамога. Але ўсё дарэмна. Як і раней, спіць душа твая, Володзічка, толькі сабой занята. Толькі сабой. Ну, ды пра што ты? Мала таго, што я на работе выслухаў, дык яшчэ ты. Чым гэта я вас усіх не задавальняю, хацеў бы я ведаць. Ну, чаго вы ўсе хочаце ад мяне? Я хацела табе сказаць, што ў мяне будзе дзіця. Эля, ты? Ты хочаш сказаць, што ў мяне... У нас будзе сын? Табе няма чаго хвалявацца. Эля, любая. Ну, супакойся, любая, ну навошта ты так? У нас усё павінна быць добра, у нас і будзе ўсё добра. У нас і павінны быць дзеці. Яшчэ адзін хлопчык і яшчэ адна дзяўчынка. Хлопчык падобны на мяне, а дзяўчынка на цябе. Не, нехай і хлопчык на цябе. Я буду нячыцца з ім. Чуеш? Буду вельмі любіць усіх вас. Ну, супакойся. Супакойся. Я хачу толькі, каб побач быў ты. Чуеш? Да пачатку рабочага дня яшчэ мінут 10. Пуста. Не, чакайце. А хто гэта там схіліўся над чарцяжом? Дайку? Володя? Так. А вот это мы попробуем переставить его сюда. Вот так. Утро туманное. Дайкун, ты? Ты на работе? Як бачишь. И перший пришел. Рады, рады бачить тебе. Малайчина. Нивы печальные, снегом покрытые. Нехотя вспомнишь. Слухай, Володя. Ты пробачь, мы тут учора без дозволу залезли у твой стол. Ну-ну. Но ты ж пойшов, а нам треба было глянуть на чертежи нового прибора. Ты ж тут один, як крот копався. Никому ни слова про свои задумы. А я зрозумел, ты хочешь нечто поменять у проекте, вось, так? Вось про гэта и треба было говорить на сходе. А то знайшли тему. Поводины Дайкуна. Ну ты не кривдуй, не кривдуй. Ну зробили тебе профилактику, указали на недохопы. Дякую, повинен сказать. Ну хіба что. Ну, так что там с прибором? Тебе, як секретару парторганізації, скажу. Схеми ти бачив? Бачив. Там стоять, як і у старим, феритові вентилі. А я пропоную атеніатори. А Косенко уперся і не з місця. Бо нахапали неді ліжку феритов. Шкода, що я не ведав до вчорашнього. Ми б наладили обмеркування. Ну, а ти? Чого ти до мене не прийшов параїться? Бачиш, герой-одиночка знайшовся. Да при чим тут герой? Вам подсунули мою персональную справу, а вы рады стараться. Слухай, хлопец, ты меня лепш не заводь, а то и сегодня отрымаешь на орехи. Три дни прогулять. Да иншому вымову б одразу ти на угол вытурили. А с тобой еще носятся тут. Я поглядел схему. Выдатная может речь отрыматься. А, кинь, Макарович. Ай-яй-яй-яй-яй, а? Надимувся, як маленький хлопчик. Подумаешь, покрыудили. Тебе что, выходит, только по головце треба гладить? Зараз же сядай и слухай, что говорит старейшая. Сядай, кажу! Володя, ты перакананы у перавазе своего проекта? Як у тым, что передо мной ты, а не Косенко. Упэўнены, что можешь довести у любой момент? Упэўнены. Як і у тым, што ты гэта не Касенка. Тады так. Я іду да начальніка бюро. А ты далёка не адбігайся, можаш спатрэбіцца. Ну, трымайся, стары! Лаковец слухає. Ровно у 12? Добре. Ракіта! Що? У 12 годин вас викликають до начальника бюро. Чуєте? І тебе так само. Дайкун. Угу. Володя, ты не ведаешь, чего нас выкликают? Быцем тебе не сказал, Косенко. Ты думаешь, мусить лаковец такий-сякий, лаковец не товарищ, благий человек. Але я ничего не роблю за твоей спиной. Усё по-товариску, щиро. Так, так. Это коли тебе выгодно. А, ты так размовляешь. А кольки разов было, что ты крыстался моими добрыми относинами до себе? Думаешь, я с самого початку не ведал, где ты пропадал эти три дни? Хіба я не мог тады напісаць дакладную? Ну, старый, век не забуду. Мы сабраліся, таварышы, каб абмеркаваць, праўда, пакуль папярэдні, у рабочым парадку, становішчу з прыборам для карэкцыі скорасці, якім займаецца ваш аддзел. Паступілі сігналы, што не ўсё ў парадку з праектам гэтага прыбора. Быццам бы выявіліся прынцыповыя разыходжанні. Давайте пачнём з вас, таварыш Дайкун. Вы пазнаёміліся з сутнасцю гэтых, як вы кажаце, прынцыповых разыходжанняў? Глядзелі праекты? Увогуле глядзеў. Разабраўся? Ну, тады мне і гаварыць не трэба. Усе прысутныя таксама ў курсе. Цікава. Але ладна. Хто наступны? Дазвольце мне. Калі ласка, таварыш Лакавец. Няма сумнення. Праект, які прапануе таварыш Дайкун, мае некаторыя эксплуатацыйныя перавагі. Прыбор будзе больш кампактны, нават пры пэўных умовах больш эканамічны. Пры якіх гэта пэўных? Калі не ўлічваць тыя выдаткі, якіх патрабуе выпуск першай партыі гэтых прыбораў. Я маю на ўвазе вось што. У эксперыментальным цэху ўжо гатова пэўная колькасць вузлоў, якія мы меркавалі скарыстаць у новым прыборы. Гэтыя вузлы, можна сказаць, сталі ўжо уніфікаванымі. Эксперыментальны цэх асвоіў іх... Эксперыментальны цэх на той завец так... Таварыш Лакавец, каб мы маглі даручыць яму любую новую справу. Але эксперыментальны цэх, гэта яшчэ не канвеер. Я цалкам з вамі згоден, Фёдор Лукьянович. Акрамя таго, ёсць яшчэ некалькі дарагіх вузлоў. Яны, гэтыя вузлы, былі заказаны яшчэ для шаснацаткі. І па праекту Дайкуна не могуць быць скарыстаны. Да і што тут шмат гаварыць? Калі мы возьмемся рабіць гэты варыянт, добрая капеечка вылетіць у трубу. А зусім недавно, вы ж помніце, Фёдор Лукьянович, на агульназаводскай нарадзе дырэктар завода катэгарычна забараніў марнаваць сродкі з закупленага і невыкарыстанага абсталявання і матэрыялу. А тут якраз такі выпадак. Так усё тыя ж не ліквіды. У пячонцы яны сядзяць. Нахапаеце лішняга... А потым гэта кату пад хвост. Але калі няма патрэбнага абсталявання, таксама дрэнна, а? Фёдор Лукьянович. Таксама дрэнна. Ну што ж, давайте высветлім галоўнае, таварышы. Які варыянт больш перспектыўны? Можна мне? Калі ласка, таварыш Ракіта. Ясна, што мы не павінны. Не маем права кідаць на вецер дзяржаўныя грошы. І праблема не ліквідаў, вельмі старая, складаная праблема. Я вось толькі думаю. Ну не падыходзіць куплены прыбор ці абсталяванне для завода. Памянялася канструкцыя ці яшчэ што, дык і перадайце яго таму, хто ў ім мае патрэбу. Ну ведаю, бар'еры паміж установамі, ціганіна, каму патрэбны лішнія клопаты. Але ж ці па-гаспадарску мы робім, калі баючыся гэтых лішніх клопатаў, патураем тым, хто таксама баіцца лішні раз варухнуцца. Таварыш Ракіта, кожнае пытанне трэба вырашаць там, дзе яно можа быць вырашана. Вы можаце сказаць што-небудзь канкрэтна адносна прыбора? Вядома, я і кажу пра наш прыбор. Варыянт, які прапануе Дайкун, лепшы па ўсіх тэхніка-эканамічных характарыстыках. Па кампактнасці, па габарытах, па вазе, па рэжыму работы. І таму я абсалютна перакананы. Трэба рабіць толькі гэты варыянт. У вас усё? Усё. Хто яшчэ будзе гаварыць? Як кажуць, бакі выявілі свае адносіны. Цяпер слова за судом. Ну, тады вось што. Попросим эканамістаў падлічыць тое сёе. Самі яшчэ памазгуем. Памазгуем. Вось такая мая думка. А потым прымем рашэнне. Ну што ж, на тым і пагодзімся. До побачення. До побачення. Федор Лукьянович. Федор Лукьянович, можна вас на хвилинку? Володя! Ну, як настрой? Звичайний. Фактично ж нічого не вирішено. Не вирішено? Ні, браті. Справа наша виграє по всіх параметрах. Пішли. Ти думаєш, Косенко дав би тобі хоч один шанс, каб відчував силу і упевненість? Не ліквіди, уніфікація вузлоў, ва ўсім гэтым шмат і касэнкавых, і лакаўцовых, да і нашых з табой прамашак. Каму ахвоты выставляць іх перад людзьмі, перад начальствам? Але трэба чымсьці ахвяраваць, Валодзя, дзеля значна большай выгады, нават на некаторы час і аўтарытэтам сваім. А на гэта, братка, далёка не кожны здольны. Вось і ідуць у ход ліпавыя казыры. І не треба нам бояться лезти у бойку, бояться лишнього груза на юбе, а? Володимир Андреевич, хвилиночку. На будущее прошу запомнить. Я не люблю, коли без моей згоды наладжуются дискуссии, где обмерковываются справы моего отдела. Вось, на жаль, это не я наладил сегодняшнюю дискуссию. Не рассказывайте каски. Чакайте, Виктор Петрович. Успомнил на конт каски. Помните, вы одной рассказывали про червоную шапочку? Ну, про то, что поляуничи пье, про козлиное семейство. А ведаете, эта каска фальшивая. Ну-ну-ну. Ну, что ж вы спынились? А на самой справе. Вось як атрымалася. Поляуничи кинул пить, бо ён человек. І ў ім абудзілася сумленне. Ну і чырвоная шапачка, акрамя таго, патрабавала альбо развод, альбо цвярозасць. А наконт бабулі гаварыць не будзем, таму што яна несла ў сабе народную мудрасць, прывычку да цярпення і надзею на перамогу дабра. Цікава, цікава. Я, значыць, чуў іншы варыянт. Ну а вам раю ўсё ж падумаць і над маім, бо іншы раз не так добра канчаецца, як вам здаецца. Эля, Эля! Эля, што робіш? Нет, ты выглянь на двор. На двор? Якое, а? Лётное, як каже мой сябр-лётчык. Зима, что называется, состарела. Ага, морозик. Але ўсё роўна. З-пад гурбаў выбягаюць ручайкі. Будзе вясна, Элеонор Васильевна. Будзе.